glukozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Let's go! Cena na wyprzedaż w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Teraz za 799 zł. Taniej aż o 300 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 16 marca, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. ZUS wypłaci pierwsze trzynastki jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Komisja Europejska zapowiada zmiany w Zielonym Ładzie. Dla rolników to za mało. W truskawkach importowanych z Maroka wykryto groźnego wirusa. Na początek informacje, na które czekają emeryci i renciści. ZUS wypłaci pierwsze trzynastki jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Pierwszy termin wypada 1 kwietnia, czyli w świąteczny poniedziałek, a to oznacza, że pierwsze pieniądze trafią na konta jeszcze przed Wielkanocą. Pozostałe przelewy zostaną przeprowadzone w terminach wypłaty emerytur i rent przypadających w kwietniu. Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku jest to kwota prawie 1781 zł brutto. Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS zrobi to automatycznie. Komisja Europejska zapowiada zmiany w Zielonym Ładzie. Wśród zaproponowanych przez Brukselę reform jest m.in. odstąpienie od obowiązkowego ugorowania 4% gruntów i zastąpienie tego wymogu zachętami. Według ekonomisty ze Szkoły Głównej Handlowej Artura Bartoszewicza Komisja Europejska wykonała ruch w dobrą stronę, ale jest on niewystarczający. Oczekiwania rolników są o wiele większe i one nie wynikają z tego, że dla zasady chcą się sprzeciwić projektowi Zielonego Ładu, ale ze swojego doświadczenia widzą konsekwencje, które wiążą się z tym, w jaki sposób urzędnicy oderwani od tego bieżącego procesu produkcyjnego i plasowania produktów na rynku podejmują decyzje w oparciu o ideologię, która temu przyświeca, a rolnik wie, że on potem z tym problemem zostanie. Proponowane zmiany dotyczą stosowania płodozmianu, obowiązkowych terminów stosowania okrywy zimowej i odstąpienia od realizacji założeń prośrodowiskowych w gospodarstwach do 10 hektarów. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed wirusem wywołującym zapalenie wątroby typu A, wykrytym w partii świeżych truskawek pochodzących z Maroka. Produkt był wprowadzony do obrotu w Polsce przez 2 sieci supermarketów i był dostępny na rynku w dniach 11-12 marca. W drugim dniu pseudowyborów prezydenckich w Rosji Ukraina ostrzelała Białgorod. Według lokalnych władz zginęły 2 osoby, 3 zostały ranne. Ukraińcy uderzyli też w rafinerię w Syzraniu, powodując pożar. Wczoraj Rosjanie ostrzelali rakietami Odessę, zabijając przynajmniej 20 osób i raniąc ponad 70. Wybory w Rosji potrwają do jutra i mimo, że oficjalnie kandydatów jest 4, wynik od dawna jest przesądzony, a pytanie jest tylko jedno. Jak wysokie poparcie uzyska Władimir Putin? Przywódcy Polski, Niemiec i Francji demonstrują jedność, ale różnice zdań pozostają. W takim tonie niemieckie media komentują rozmowy szefów państw Trójkąta Weimarskiego w Berlinie poświęcone wsparciu dla Ukrainy. O szczegółach Maciej Wiśniewski. Na internetowym portalu telewizji publicznej CDF czytamy, że premierowi Tuskowi, kanclerzowi Scholzowi i prezydentowi Macronowi udało się zademonstrować jednomyślność mimo napięć między Niemcami a Francją. Bild uznał przekaz po szczycie w Berlinie za sygnał jedności i siły wysłany do Moskwy. Trójkąt Weimarski może być taką rundą jedności w Unii, jaka teraz jest potrzebna. Niemcy jako potęga gospodarcza, Francja jako potęga nuklearna oraz Polska jako wiodący kraj Europy Wschodniej, ocenia komentator telewizji publicznej ARD. Bardziej sceptycznie wyniki szczytu ocenia Frankfurter Allgemeine Zeitung, która pisze, że różnice między Berlinem a Paryżem co do tego, jak pomagać Ukrainie, nie znikają pomimo wszystkich pozorów harmonii. Natomiast Deutsche Zeitung podkreśla rolę Polski i Donalda Tuska, którego nazywa terapeutą dla osłabionych problemami w polityce wewnętrznej Olafa Scholza i Emmanuela Macrona. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. Dzieła Zdzisława Beksińskiego, nazywanego symbolem abstrakcji minionego stulecia, można już oglądać w Pabianicach. To jedna z największych wystaw artysty w Europie, mówi Piotr Hrabelski z Aflopa Art Galeria w Pabianicach.

Program Trzeci Polskiego Radia 11.11, cały czas Max Cegielski. Pozwólcie na pewien cytat. W najwyższym stopniu niepokoi nas skrajnie niski poziom czytelnictwa w naszym kraju. Zajmujemy trzecie miejsce od końca w Unii Europejskiej. Tak samo martwi nas upadek ponad 1000 księgarni w ostatnich kilkunastu latach, a te sprawy są ze sobą ściśle powiązane. W jaki sposób są powiązane, wytłumaczą nasi goście. Jest z nami Zofia Szpojankowska, prezeska Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Zofia, to możemy powiedzieć szczerze, z 50-letnim doświadczeniem w branży księgarskiej, więc też ma perspektywę na to, jak ona się zmieniała. I wybaczcie ten, jak się mówi po angielsku, ageism, ale mamy też młodsze pokolenie księgarzy. Jest z nami Łukasz Zych z najlepszej księgarni w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. I zacznijmy od tych danych. To, co ja zacytowałem, to jest fragment petycji, którą Stowarzyszenie Księgarzy Polskich i księgarek, trzeba by dodać, a w zasadzie być może głównie księgarek polskich. Tak? Czy to jest właśnie zawód, w którym jest więcej kobiet czy mężczyzn? Bo więcej kobiet czyta książki. To jest zdecydowanie więcej. Więcej kobiet jest, tak. Tak. Więcej kobiet jest właścicielek, pracowniczek i tak dalej. Więcej. Chociaż to nie jest jakaś taka straszna przewaga. Nie zastanawiałam się nigdy, ale nie wiem, 60 do 40... Okej, okay. Bo w klubach czytelniczych, tych różnych klubach książki organizowanych, chyba jest zdecydowanie więcej kobiet dyskutujących o książkach. Więcej kobiet przychodzi na spotkania autorskie, co ja wiem z doświadczenia jako autor, więc zawsze jak się zjawi jakiś mężczyzna, to ja go witam specjalnie, mówiąc, że ratuje honor męski. Trzeba chłubić facetów. No właśnie. Zacznijmy od tych danych, bo ile tych księgarni zniknęło? Bo są też takie dane w niektórych artykułach czy wywiadach, że praktycznie co 3 dni znika jedna księgarnia w tej chwili. Jak to wygląda? Ponieważ ja to bardzo dokładnie śledzę i mówiąc szczerze, śledzę to od bardzo dawna. W ciągu ostatniego roku i początku tego roku, bo to już jest zapaść, to co się w tej chwili wydarza, to już jest zapaść, padło 100 księgarni, ponad 100 księgarni w Polsce oczywiście, nie tylko w Warszawie. Z tych upadających, zamykających księgarni w 90% przyczyną jest to, o czym będziemy rozmawiać, czyli brak regulacji cenowej na rynku, bo oczywiście jest jakiś tam procent, gdzie księgarnia upada z zupełnie innych powodów, bo nie wiem, właściciel nie wychował sobie następcy, a jest w wieku, gdzie już nie daje rady, zdrowotne, etc., ale 90% to jest tego. I rzeczywiście, to znaczy ja w ogóle całe życie jestem optymistką, tutaj mój optymizm spadł do zera. Jeżeli nie załatwimy sprawy teraz, może nie dzisiaj, ale w ogóle teraz, w ciągu najbliższych 3 do 5 lat w Polsce nie będzie księgarni. Będą, w cudzysłowie, to co ja nazywam sklepami z książkami, a to jest moim zdaniem jednak spora różnica, w rodzaju właśnie Empiku, będą tego typu, jakieś takie duże i mocniejsze troszkę sieciówki i oczywiście zaleje nas internet, no, który nie załatwia wszystkiego, mimo wszystko. Także sytuacja na rynku księgarskim jest rzeczywiście dramatyczna. Ustawa, o której będziemy rozmawiać, to znaczy temat tej ustawy w ogóle krąży w środowisku od prawie 20 lat. Bo ja pamiętam swoje pierwsze wystąpienia, bo ja od samego początku byłam zwolenniczką stałej ceny, etc. I to było jeszcze troszkę. Ale to zaraz wyjaśnimy, o co chodzi ze stałą ceną, ale musimy chyba wyjaśnić, czy przypomnieć, czy uświadomić właśnie, czym różni się sklep z książkami od księgarni. Łukasz, wy przecież nie tylko sprzedajecie książki, ale robicie spotkania autorskie, Robimy różne rzeczy. Wiesz co, ja bym chyba powiedział, że w ogóle w obecnych warunkach sklepy z książkami, jak to mówimy, chyba już trochę nie mają racji bytu, chyba że są w jakiejś dużej sieci, ponieważ one na obecnym rynku już po prostu jakby są totalnie wyparte przez sklepy internetowe, bo one jakby nie dają nic więcej klientowi, czytelnikowi, prawda? Tylko że problem jest taki, że nawet księgarnie takie jak moja i inne w całej Polsce, czyli które organizują spotkania autorskie, które naprawdę mają fantastyczną selekcję książek, pasję w podejściu do tych książek, traktują książkę jako coś naprawdę wyjątkowego. Nie tylko jako towar, ale jako właśnie dobro kultury, to już może trochę wyświechtane, ale może jeszcze nie za bardzo, no to nawet one nie są w stanie się utrzymać. Są pewne problemy, o których mam nadzieję, że będziemy mówić, które sprawiają, że konkurencja jest nieuczciwa. Myślę, że warto też podkreślić, że w Polsce zostało 1700 księgarń około, w tym księgarnie sieciowe, co oznacza, że niesieciowych księgarni jest w Polsce teraz około ponad 1000, niewiele. No to, czyli mamy ostatni 1000 księgarni, które możemy uratować teraz. Mm-hmm. No właśnie, jak księgarnia to nie tylko sklep z książkami, tylko miejsce, gdzie przychodzą autorki i autorzy. I rozumiem, że też to jest miejsce, gdzie was jako właśnie sprzedających ludzie się pytają. To są też rozmowy, też... To jest bardzo fajna, przyjemna rzecz. Na pewno nie jest tak, że wszyscy, którzy przychodzą do księgarni pytają się o coś konkretnego, czy o poradę. Natomiast tak, zdecydowanie tak, to jest duża zaleta, że można przyjść, pogadać, zaczerpnąć z naszej jakiejś wiedzy. To jest jednak ekspercka wiedza w tym rynku, który teraz mamy, który jest bardzo szeroki. No my przeprowadzamy tą selekcję i naprawdę dużo czasu na tym spędzamy. Natomiast do księgarni też się przychodzi, żeby coś odkryć. Większość jednak klientów przychodzi na przykład do mojej księgarni, wiedząc, że tam są rzeczy, których wcześniej, których nigdzie indziej nie ma, o których nie wiedzą i oni po prostu odkrywają. Jakby to jest pewien proces, to jest pewne doświadczenie, którego po prostu gdzie indziej nie ma i to jest unikalne doświadczenie, które wydaje mi się, że warto chronić, no i które ma też przełożenie na różne rzeczy. Przede wszystkim wydaje mi się, że ma jakąś wartość społeczną, szerszą niż po prostu to, że to jest sklep, który sprzedaje książki, który nam pozwala zarobić, utrzymać się, chociaż nie wszystkim. I dlatego wydaje mi się, że to jest istotne, żeby o tym mówić. Znaczy, ja bym chciała jeszcze dodać taką rzecz, bo ciągle mówimy księgarze z pasją, kochający książki i tak dalej. Ja nie ukrywam, że dla mnie słowo kocham książkę jest strasznym banałem i to bardzo płytkim. I uważam, że być dobrym w tym zawodzie, to poza tym, że się czyta książki, się lubi je czytać, to pierwszą rzeczą, którą trzeba kochać i lubić, to klientów i ludzi. Mm-hmm. Rozmowy często, ja pamiętam ze swojego doświadczenia, teraz jak chodzę po moich zaprzyjaźnionych księgarniach, to też to widzę. Nawet uczestniczę często z boku w tych rozmowach. Rozmowa, która się zaczyna od pytania o dany tytuł, kończy się półgodzinną, 40-minutową rozmową księgarz-klient. Trzeba bardzo dużo mieć miłości do człowieka, żeby poświęcić mu 30-40 minut i wcale nie jest powiedziane, że on na pewno wyjdzie z zakupem, bo to nie tak. Zawsze się tym kończy. Ale tą otwartością wielką i poza tym znajomość rynku księgarskiego, nie taka szeroka i ogólna, to też charakteryzuje te, nazywamy to księgarnie niezależne, jak to tam jest zwane i tak dalej, tylko umiejętność wyłapywania perełek, które przechodzą bez echa. I niniejszym udowodniliśmy kulturotwórczą i społeczną rolę księgarni i za chwilę wytłumaczymy, dlaczego one upadają i jak możemy je uratować. I can't do without you. Takie kraje jak Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania znalazły skuteczne rozwiązanie wielu problemów, uchwalając niemal jednogłośnie ustawę o książce, akceptowaną przez wszystkie siły polityczne w wymienionych państwach. No właśnie, czy takie skuteczne rozwiązanie możemy wprowadzić w Polsce? W Trójce cały czas Zofia Szpojankowska, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, prezeska, i Łukasz Zych, także z tego stowarzyszenia Najlepsza Księgarnia w Warszawie. Na czym miałoby polegać to skuteczne rozwiązanie i co to znaczy jednolita cena książki? To hasło już padło i wyjaśnimy, o co w tym chodzi. Nie przez przypadek w tym liście jest ustawa określona jako ustawa o książce, a nie o jednolitej cenie książki. Ponieważ nie możemy myśleć o tym bardzo tak wąsko i myśleć tylko o jednolitej cenie książki. Natomiast dla księgarzy, jednak nie ukrywajmy, głównym rozwiązaniem jest właśnie ta demonizowana troszkę jednolita cena książki. Ja wolę ją nazywać jako, nie wiem, realną cenę książki, uczciwą cenę książki, czy równoległą cenę książki, bo chodzi, to jest bardzo prosty mechanizm, ale niestety niezrozumiany do końca. Myślę, że też przez to był troszkę problem. Chodzi o to, że przez pewien czas, okres, na przykład przez rok, dla księgarzy byłoby to chyba najlepsze, może pół roku, cena nowości we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli uproszczeniu w księgarniach stacjonarnych, internetowych, jest taka sama. To nie znaczy, że wszędzie jest taka sama, w takim sensie, że nie każda cena jest taka sama. Cenę normalnie ustala wydawca zgodnie z jakimiś przewidywaniami rynkowymi, więc mechanizm rynkowy dalej jest zachowany, tylko że on jest w jakiś sposób uregulowany, urozsądniony. Nie jest to bezmyślny wolny rynek, tylko taki mądry rynek, ale wciąż cały czas wolny rynek. Bo w tej chwili sytuacja jest taka, że księgarnie muszą sprzedawać za jakąś cenę, mogą dać rabat, ale nie mogą jakby przebić tego, co jest od razu w dniu premiery w internecie, tak? Tak, w dniu premiery w internecie jest, no to jest standard, że to jest 40% zniżki od ceny okładkowej. Problem jest taki, że tak, po pierwsze muszą sprzedawać w cenie okładkowej, dlatego że w wyniku pewnych właśnie mechanizmów do księgarni po prostu już przychodzi mało osób i żeby zarobić, żeby się utrzymać, no po prostu muszą sprzedawać w cenie okładkowej. Więc nawet tutaj za bardzo nie wchodzą w grę jakieś rabaty. Oczywiście można stosować, niektórzy to robią, ja na przykład coś takiego stosuję, no ale to jest bardzo trudne. I dużym problemem jest to, że ceny okładkowe w tym momencie już są bardzo wysokie, z różnych powodów, oczywiście koszty, inflacja i tak dalej, ale też z powodu mechanizmu, który funkcjonuje. Ponieważ rabat w sklepie internetowym czy u dystrybutora jest liczony ceną okładkowej. Więc wydawca, żeby zarobić swoje, cenę okładkową cały czas stopniowo musi podnosić, ponieważ dystrybutor bierze od niego bardzo duży procent od tego, prawda? To jest 50%, to jest takie 50 do 60% to jest minimum. Podobnie, czyli dystrybutor, czyli hurtownia, ale też duże sklepy internetowe. No i to jest takie błędne koło, które trochę się zaciska na szyjach księgarni i wydawców też. I też chciałbym dodać w imieniu osób piszących, że to jest też problem dla nas, autorek i autorów, ponieważ umowy muszą być podpisywane, i tu się pojawia właśnie problem, czy są na cenę okładkową, czy są na cenę realną, i w gruncie rzeczy my jako osoby piszące nie do końca wiemy, ile tak naprawdę nasza książka kosztuje. Nic dziwnego, że pojawiają się agencje pośredniczące, agentki, które nas, autorów, trochę jakby chronią, ponieważ to one muszą się rozeznać w tym, ale mamy tak naprawdę sytuację chaosu i ogromnej niejasności, w której sposób naturalny wygrywają ci, którzy mają najmniejsze koszty, czyli są w internecie i też najmniej im zależy na książce, bo chcą ją po prostu masowo upłynnić, tak? Dokładnie. Tak? Jakby im zależy przede wszystkim na zysku i dla mnie to nie jest zarzut, bo jakby taka jest charakterystyka dużej firmy, że ona po prostu przede wszystkim pracuje na swój zysk. Są oczywiście firmy, które bardziej może są troskliwe kulturalnie, społecznie i inne mniej, no ale jednak bez porównania w stosunku do księgarni i na przykład i do mniejszych wydawnictw, które jednak traktują tą książkę wyjątkowo, prawda? No ale ja teraz jak zwykle muszę wejść w rolę adwokata diabła, tak. Super, zwanego, wyobrazić sobie, że jestem posiadaczem wielkiej hurtowni, albo jestem odbiorcą młodym, który wierzy w kapitalizm, i powiem, no ale książka jest towarem i powinna być sprzedawana tak samo jak batoniki w żabce. I co ty, Zofia, wtedy odpowiesz? No i tu jest właśnie problem. Tu jest problem, dlatego że w ten sposób bardzo, wbrew pozorom, dosyć dużo ludzi traktuje, że książka jest tylko i wyłącznie zwykłym towarem, tak jak powiedziałeś, nie wiem, ziemniaki, śledzie, etc. Ludzie sobie nie utożsamiają, że książka jest częścią kultury. Częścią kultury narodowej, z którą też są problemy, ja wiem, ale ponieważ ja jestem księgarzem, więc obchodzi mnie księgarstwo, no, nazwijmy to. Jest częścią kultury taką właśnie jak kino, jak muzeum. Tym, że jest częścią kultury bardziej masową. Bo jak gdyby łatwość dostępu do książek teoretycznie jest łatwiejsza niż do tych innych dóbr kultury. Ja w ogóle mi się wydaje, że książka po prostu została utworowiona zbyt mocno i musimy jakby, może też dlatego jest problem z tym, żeby traktować ją jako coś wyjątkowego, bo jednak zazwyczaj przeciętny człowiek spotyka się z książką jako z towarem właśnie, nie wiem, w sklepie internetowym, w markecie, gdziekolwiek, i dlatego trudno jest nam przekonać do takiego spojrzenia bardziej no właśnie wyjątkowego, niekapitalistycznego, bardziej troskliwego. No ale to jest chyba tak, dwa tygodnie temu naszymi gośćmi byli filmowcy polscy, którzy wywalczyli sobie tantiemy z internetu i oczywiście oni też wskazywali na to, że kino jest też właśnie pewnym dobrem kulturowym i że nie możemy tych wszystkich dziedzin kultury pozostawiać tylko i wyłącznie samemu rynkowi. Dokładnie na tym polega problem. W tych wszystkich krajach, o których mówiłeś na początku, gdzie obowiązuje ta ustawa o ocenie książki, notabene, że była taka ciekawostka, jeśli chodzi o Niemcy, ta ustawa powstała na początku XX wieku. Niemcy pod względem traktowania książki... W Wyższym Pierwszym też była ustawa. Książki są najlepszym wzorem. Zdecydowanie. Ja znam akurat rynek niemiecki pod tym kątem, więc mniej więcej wiem, jak to wygląda w praktyce. Ale we Francji na przykład jest taka sytuacja. Są bukiniści nad Sekwaną, którzy, jak wiecie, pracują w takich budach. Pogoda nie zawsze sprzyja temu. Oni się generalnie nie zamykają, czy to zima, czy lato. Są gotowi do otwarcia. Ale bywa czasem, że pogoda powoduje, że trzeba tę budę zamknąć, no bo da dużo wszystkiego, etc. Poczekaj, już kończę. Mer Paryża ma umowę z tymi bukinistami, że jeżeli przez dłużej niż 3 dni nie mogą otworzyć swojej budy właśnie z powodu aury lub innych wydarzeń losowych, etc., takich kataklizmów, dostają rekompensatę za to. Więc zaraz, jednak możemy traktować jako książkę, jako coś innego i troszkę wyjątkowego. My nie chcemy wyjątkowości. My tylko chcemy, żeby książka wróciła do sfery kultury, która na całym świecie, w cywilizowanych krajach, jest w różnej formie dotowana. Jednolita cena książki nie jest dotacją. To jest też ważne. Wiesz co, ja bardzo dobrze rozumiem ten aspekt kapitalistyczny i ja bym odbił piłeczkę, że my chcemy kapitalistycznego wolnego rynku, tylko nie bezmyślnego. Bo w tym momencie nawet duzi gracze, tacy jak na przykład, no dobra, wymienię nazwę, Tania Książka, jeden z największych obecnie graczy sklepów internetowych na rynku, ma ogromny problem, ponieważ jest wojna cenowa, która wykańcza wszystkich. I oni w ostatnim momencie, ostatnio przedstawili swoje dane, że mają 320 milionów przychodów i zysk na poziomie 600 000 złotych. To jest jakiś w ogóle kosmos. To jest w ogóle, oni stoją na skraju bankructwa. Nie zgadzają się cyfry. Słuchajcie, zaraz się zastanowimy, co będą mieli z tego czytelnicy i czytelniczki i za chwilę ciąg dalszy w Trójce. Love. gone, Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl. Zwracamy uwagę, że ustawa o jednolitej cenie książki nie generuje żadnych kosztów dla państwa, a w przypadku odrodzenia się polskiego księgarstwa może jedynie przynieść wzrost dochodów dla budżetu. To kolejny fragment z petycji Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, która jest dostępna w internecie, którą moim zdaniem wręcz należy podpisywać po to, żeby wywierać nacisk na władzę, ponieważ jesteśmy w momencie, w którym mamy szansę uporządkować w ogóle świat polskiej kultury i wykorzystajmy to. I cały czas z nami w Trójce Zofia Szpojankowska ze Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i Łukasz Zych. I właśnie, i może wytłumaczmy to, księgarze nie chcą, księgarki, żadnych pieniędzy, ale w jaki sposób to może się przyczynić też, być korzyścią dla czytelników i czytelniczek i w ogóle dla Polski. Znaczy pierwszy aspekt jest taki, że czytelnictwo mamy oczywiście bardzo niskie, o tym wszyscy wiemy. Trzecie miejsce od końca w Unii Europejskiej. Z pewnością jeśli księgarnie upadną, no to czytelnictwo jeszcze spadnie. To jakby jest bez wątpienia i wiemy też, że bez regulacji tak na pewno będzie. Jakby jesteśmy już w takim momencie, że wiemy to na pewno. I teraz tak, wydaje mi się, że na cały problem trzeba patrzeć trochę szerzej, nie tylko przez pryzmat księgarni. Bo jeżeli ten rynek nie zostanie uregulowany, to znikną księgarnie. Znikną księgarnie, co oznacza wzmocnienie dalsze silnych graczy. Stopniowe dalsze osłabianie małych wydawnictw, ambitnych wydawnictw, ale nie tylko również. To prowadzi do takiego zjawiska znanego w ekonomii, oligopolizacji i to wtedy nam oznacza, że w zasadzie rynek kształtują duzi gracze, którym przede wszystkim należy na zysku, a nie na jakości. W związku z tym jakość spada, książka staje się produktem już prawie wyłącznie masowym, a oprócz tego ceny rosną tak czy inaczej. Cały czas, ponieważ jest inflacja ponieważ jest to traktowane jako towar. Tak, a jeżeli nie ma konkurencji, walka cenowa cały czas jakby najsłabszych członków tego rynku jakby wykańcza, no i ceny mogą wtedy rosnąć stopniowo jakby po prostu dystrybutor wtedy ma wolną rękę jakby, nie? To już się dzieje, niektórzy dystrybutorzy na przykład wprowadzają specjalne rozwiązania i specjalne wydawnictwa i dają księgarniom na przykład, to był taki przypadek, jakiś minimalny absolutnie rabat na wysokości 15% na swoje własne produkty. Myśmy akurat temu przeciwdziałali i udało się to troszeczkę zatrzymać, ale już były takie próby jakby, nie? Chcę wrócić do sytuacji, że właśnie państwo tutaj nic nie dokłada, ponieważ tu chodzi o uregulowanie. I co będą mieli klienci? O, bo to jest właśnie najważniejsze. Mm-hmm. Część ludzi, którzy nie do końca rozumie całą tę sytuację, nie rozumie podstawowej rzeczy. Ja nie mówię, że na drugi dzień po wprowadzeniu ustawy, ale w ciągu najbliższego roku ceny, nie zapominajmy o jednym, ceny książki wyznacza wydawca. On jest twórcą książki. Autor, wydanie, wszystkie koszty, etc., to jest wydawca. I on daje cenę. W tej chwili zdecydowana większość wydawców, to co zresztą Łukasz wspominał, zawyża swoją cenę, biorąc pod uwagę żądania dystrybutorów, no i premiera 50% taniej. Wiadomo, że klient później nie kupi w księgarni, no bo bez sensu. Ceny po mniej więcej, tak wyliczyliśmy, takie dosyć prymitywne wyliczenia, więc ja tu nie daję głowy, ale w ciągu pół roku, roku zaczną spadać. Po pierwsze, wydawcy nie będą potrzebowali tego bufora, bo to jest oczywiście ustalanie tej ceny, to jest na linii wydawca, dystrybutor, księgarnia, więc to nie to, że tylko księgarnie uczestniczą w tym wszystkim. Ale w tym momencie jest ten. W związku z czym, zamiast dać cenę 100 zł, bo na to, żeby wydawca pokrył swoje koszty, da 50% dystrybutorowi, czyli wydawca dostanie 50 zł i tak dalej. Nie będzie musiał tego robić. Dlatego, że ta cena będzie... Nie trzeba będzie się asekurować wyższą ceną detaliczną, żeby pokryć własne koszty. Ponieważ to spłaszczy... Taka ustawa ma tylko sens, jeśli te ceny okładkowe spadną. Tak, i ceny spadną. I trzeba bardzo dokładnie powiedzieć. Ja nie mówię, że one spadną miesiąc, dwa po wprowadzeniu, bo to też tak nigdzie nie ma. Wszystko się dzieje w jakimś tam... Ale pierwsze symptomy, zapewniam, że będą w ciągu 7 miesięcy do roku będą już pierwsze symptomy spadku cen. Ja już nie mówię oczywiście o inflacji, bo na to nie mamy wpływu wzrostu cen, kosztów papieru, etc., no bo to i mówimy tylko o nowościach jakby, nie? A po tym czasie, jeśli chodzi o nienowości, możemy stosować dalej rabaty, no i to wydłuża cykl książki. Ja tutaj też chciałem znowu dodać, że w interesie nas, osób autorskich, autorów i autorek, jest też to, żeby nasze książki funkcjonowały nieco dłużej na rynku i myślę, że wiele z osób piszących ma takie poczucie, że trochę nieważne, już nie mówię o tym, czy książka jest dobra, czy jest zła, czy dostanie nagrody, czy nie, tylko że jej okres funkcjonowania jest bardzo krótki tak naprawdę. I w związku z tym ona trochę się staje tymi przykładowymi ziemniakami i śledziami, bo ona właśnie nie ma nawet przestrzeni, w czasie, że tak powiem. Ale ona się staje nawet zaistnieć. W sposób fizyczny, weź pod uwagę. No tak. Jeżeli idziesz do supermarketu w rodzaju, nie wiem, Carrefour czy coś i nagle masz kosze z książkami, no to przepraszam, no to ona się staje prawie fizycznie tym ziemniakiem, kartoflem. Taka ustawa wzmacnia podmioty mniejsze, pozwala im uczciwie konkurować i w związku z tym możemy wtedy walczyć lepiej o czytelnictwo, bo moim zdaniem czytelnictwo wzrośnie wtedy, jeśli książka będzie promowana jako dobro kultury, jest promowana właśnie przez księgarnie kameralne, przez wydawców kameralnych i jeżeli oni będą rosnąć, to wtedy czytelnictwo wzrośnie, bo jeżeli będziemy robić masowe akcje, no to one nie przynoszą skutku, bo po prostu to nic nie daje, jakby, nie? To jest być może też inicjatywa i ustawa, w którą powinien się zaangażować jednak Instytut Książki w tej nowej wersji połączony z Instytutem Literatury, bo wydaje mi się, że to jest... nie możemy tylko i wyłącznie wspierać bibliotek na przykład. Powinniśmy też te instytucje publiczne związane z książką powinny też wspierać księgarnie. I za tydzień oczywiście naszymi gościniami i gośćmi będą wydawcy, więc będziemy też usłyszymy ich punkt widzenia. Ale za chwilę jeszcze wrócimy do naszej rozmowy, żeby sprawdzić, czy różne działania, które się odbywały, które miały wspierać księgarnie, nie były tylko i wyłącznie jakimś plasterkiem na dużą, jątrzącą się ranę. Muzyk i Zofia Szpojankowska, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Wytłumaczmy na koniec jeszcze krótko, dlaczego tych małych księgarni, które są kulturotwórcze i są ważne dla tkanki społecznej w miastach, dlaczego ich nie da się uratować decyzjami takimi samorządowymi, lokalnymi? Bo przecież są konkursy na najlepsze księgarnie. Wydaje się, że samorządom jakoś zależy na wspomaganiu tych księgarni, ale okazuje się, że to za mało. To jest, znaczy to są, żeby, powiedzmy otwarcie, to są super rozwiązania, które powinny być, ale powinny być uzupełnieniem. Preferencyjne czynsze, chociażby, już są stosowane w Krakowie, w innych miastach. A w Warszawie? W Warszawie, wydaje mi się, że jeszcze nie. W Warszawie, no przede wszystkim, w Warszawie jest przede wszystkim konkurs na ulubioną księgarnię, który też jest jakimś krokiem w dobrym kierunku. Są też różnego rodzaju granty, jest certyfikat ministerialny, tego nie zapominajmy. To są pieniądze na właśnie takie podstawowe, lokalowe rzeczy, z tym, że to jest wszystko kroplówka i nie ma rozwiązania systemowego. Są na przykład też granty na spotkania autorskie, promocje kultury, tylko że księgarz, który jest sam w księgarni, która ledwo ciągnie, nie ma możliwości zajęcia się tym, on nie myśli o tym, on myśli o tym, jak zapłacić ZUS. Ja wiem, że to brzmi tak trochę... O, biedny księgarz, nie? Ale jakby musimy sobie uświadomić, jak to wszystko działa, jak to wszystko gra. No jakby my nie chcemy jakieś tam jałmużny, tylko chcemy mieć uczciwą konkurencję. My chcemy konkurować tym, co mamy najlepszego. A naprawdę księgarnie mają ogromną jakość, dają wyjątkowe doświadczenia, tylko pozwólcie jakby nam to pokazać, prawda? Bo w momencie, kiedy cena nowości jest na samym starcie już o połowę niższa, no to nawet jeżeli osoby, które kochają księgarnie, i chcą kupować księgarni, no to zawsze ten portfel jest ograniczony jakby, nie? Portfel jest ograniczony i wiemy, że jeżeli cena będzie niższa okładkowa, to ci ludzie będą przychodzić i będą kupować, bo nam o tym mówią. Wiemy to i obserwujemy to masowo, więc to nie jest tak, że my jakieś tam snujemy domysły, tylko wiemy, że to po prostu bardzo pomoże. Mhm. Słyszycie w Trójce te uderzenia w stół. Łukasz Zych i nasi goście są wzburzeni. Ja się im nie dziwię, ponieważ też jestem wzburzony. Stąd te nasze walenie w stół. Zofia. Chciałaś ja w stół przestałam walić. Dochodzę do wniosku, że to niewiele daje, poza tym, że ręce są obite. Ale rzeczywiście należy coś z tym zrobić. I to, co tutaj Łukasz wspomniał, jedna z naszych koleżanek powiedziała, że my nie potrzebujemy właśnie kroplówki i chaosu tlenu, tylko my potrzebujemy go na co dzień. I te wszystkie granty, które zresztą wymagają, wbrew pozorom, bardzo dużo pracy, bo wypełnienie tych formularzy, etc., to jest bardzo ciężka praca. Ja kiedyś próbowałam pomagać i nie udało mi się. Odpadłam, nie dałam rady. Później rozliczenie tego, ja to rozumiem. Każdy, kto daje pieniądze, ma prawo zażądać rozliczenia, czy wydałeś te pieniądze zgodnie z wytycznymi i tak dalej, więc tutaj bez żadnych pretensji. Ale one też często ograniczają, bo one pozwalają wydać pieniądze na punkt A, który według ministerstwa jest bardzo ważny, ale w niektórych księgarniach punkt B jest ważniejszy, tym, że nie mogą przenieść tych pieniędzy. Więc to jest tego. Ale jest to pomoc na pewno bardzo znacząca, to nie ma wątpliwości, bo to pomaga. Ale my nie potrzebujemy, tak jak już mówiłam tutaj, żadnych pieniędzy na co dzień. My potrzebujemy uczciwej konkurencji, która się skupia nie na cenie, tylko formie i możliwościach sprzedaży. Mądra, dobra ustawa o książce, która powstanie we współpracy księgarzy, wydawców, pewnie dystrybutorów również, wzmocni księgarnię, wzmocni czytelnictwo, wzmocni książkę jako dobro kultury, ureguluje rynek, który jest szalony absolutnie. Konkurencja będzie rynkowa, ale nie bezmyślnie rynkowa. Konkurencja będzie nie tylko na cenę, ale na inne walory, które są niezwykle istotne. Więc to jest ważne dla całego rynku, nie tylko dla księgarni. Jakby nie patrzmy tylko też zupełnie na siebie, prawda? I tak samo będzie niezwykle jest istotne dla samego czytelnika, bo czytelnik ma teraz niską cenę w sklepie internetowym, ale to wcale nie jest dobry znak. To świadczy o tym, że pisarze dostają mało pieniędzy, że wydawcy mają bardzo mało pieniędzy, że jest wojna cenowa, która nawet największych graczy wykańcza i rynek się degeneruje. Miejmy nadzieję, że uda się to wywalczyć. Myślę, że będziemy tą sprawę śledzić. Tak jak powiedziałem, za tydzień usłyszymy głos wydawców, wydawczyń, jak oni to widzą. Natomiast ja, jako osoba pisząca, jestem absolutnie za. Istnieje pewna obawa i pewne przypuszczenie, mam nadzieję, że uda się to zmienić, że duże firmy wydawnicze nie sprzyjają wprowadzeniu takiego porządku, ale to będziemy właśnie sprawdzać i przekonamy ich. Przekonujemy też Instytut Książki, przekonujemy Ministerstwo Kultury. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Zofia Szpojankowska, prezeska Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, i Łukasz Zych, również ze Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, najlepsza księgarnia w Warszawie. Zapraszam na Żoliborz. A po godzinie 12 będziemy rozmawiać o książce, która jest bardzo gruba, ma mnóstwo pięknych zdjęć, podobnie pięknych jak niektóre obiekty na wystawie Nowoczesność Reglamentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Po godzinie 12 będzie z nami Agata Szydłowska i będziemy rozmawiać o mieszkaniach, designie, meblach, mieszkalnictwie w PRL-u. To wszystko po godzinie 12 w Trójce. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on. Autopromocja. W krainie łagodności ma status magika, ponieważ czaruje słuchaczy jak nikt. Tak jak człowiek spod zniszczonych powiek. Charyzmatyczny wokalista i kompozytor, z którym chętnie grają najwybitniejsi muzycy. Tak było w Trójce w listopadzie 2012 roku. Żył sobie kiedyś szyf imieniem Johnny. Mariusz Lubomski z zespołem. Zapraszamy na retransmisję koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie w niedzielę, tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Marian? A przygotowania do świąt to kiedy my zaczniemy? No, najlepiej teraz, Barbara, teraz, bo do poniedziałku weekend świątecznych rabatów w Media Expert mają. A, no to koniecznie.